أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دوستو بزرگو، شروع میں طے ہوا تھا اس پر بھی بیان ہوگا، لیکن مجھ کو کچھ ظہور ہو گیا تھا، جب بھی کل تو بیان کر ہی دیا تھا، آج بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ کچھ کرنا ہے سوال سے سونے کے، حالانکہ دیر سے ابھی گیا میں تھوڑی دیر پہلے. لیکن ہمارے لڑکے مولوی مقبول نے کہا کہ نہیں آج بیان کیجیے، تو بعد پھر باپ کے تعمیر حق میں یا لڑکے کے تعمیر حکم میں میں بیٹھ رہا ہوں کہ بھائی وہ خواہش ہے ان کی تو بیان کر ہی دوں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس راستے میں سب سے اہم چیز طلب ہے. جس کو طلب مل گئی اس کو مطلوب مل گیا. طلب، بزرگ رام دین فرماتے ہیں کہ جن کو نہیں ملتا ان کی طرف سے طلب کا اظہار نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ نے بھی نہیں دیا. طلب تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو طلب کرے تو ہم دیں. جو اسے استغنا برتتے ہیں وہ محروم بھی رہ جاتے ہیں. گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص، بہت مشہور جملہ ہے. گر نہ داد خاص نہ خاص سے داد، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. وہاں بھی اصل اللہ ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے دل میں طلب پیدا کیا تو یہ آ رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس میں ایسا آدمی تکبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرائے سے ہم سجدہ کرتا ہے، اپنا اختیار نہیں ہے، اس اختیار کو کام میں لانے والا اللہ. بہت سے لوگ پڑھے رہتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں، پڑھے ہیں، کچھ ان کو پتا نہیں کیا کرنا ہے. ہم کو شیخ وہی جو خوابیدہ چیزیں ہیں اس کو ابھار دیتا ہے اور یہ کرتا ہے. شیخ کا کام یہی ہے کہ جو چیز ایسی ہے جو پردے خفا میں ہے اس کو ظاہر کر دے. جب ظاہر ہوگا تو خود اس کی طرف وہ بڑھے گا. جب طلب پیدا ہو جائے گی تو طالب جو ہے وہ تو مثل یہ گیت کے ہے چوگان کے درمیان میں. جیسے کوئی لڑکی چلا رہا ہے چوگان بھی کہتے ہیں، ہاکی بھی کہتے ہیں، گیت کی طرف بن جاتا ہے، جدھر وہ چوگان کا تو ادھر ہی گیت جاتا ہے. اسی طریقے سے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوتی ہے. میرا بندہ طالب بن کر کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تو طالب کو محروم نہیں کیا جاتا. تو ہم روایتیں ہیں کہ طالب کو کیا ہوا، بہت مشہور واقعہ ہے لیکن آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا. حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، بہت بڑے بزرگ، سبھی لوگ نام جانتے ہوں گے. ان کے پاس ایک طالب آیا کہ ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں. کہا یہ سب ایسے مکان کو پھینکو، سامان کو باہر پھینکوا دیا. یہ مشہور ہے. کوئی کہتا تھا کہ وہاں تھانوی سختی کرتے ہیں. کہا تو کہا مجھ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. ارے میں شاہ فضل الرحمان صاحب کے گیا ہوں، اس کا میرا اوپر اثر ہے. تو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے کہا، کوئی طالب آیا تھا سامان لے کر کے، کہا ہٹاؤ تم کیسے آ گئے، چلو باہر نکلو. نکل گئے سامان لے کے، نکلے سامان لے کے نکل گئے. پھر آ کے بیٹھے سامان لے کے، کہا تم پھر آ گئے. کہا مجبور ہوں حضرت، جو چاہتا ہوں وہ جب تک ملے گا نہیں، وہ جاؤں گا نہیں. میں دو تین مرتبہ ایسے ہوا طالب, یہ ہم نے خود حضرت سے سنا کئی مرتبہ. جب کئی مرتبہ ہو چکا تو کبھی تھا غور کرو کہ کیوں ایسا کر رہا ہے, معلوم ہوا کہ یہ طالب خدا ہے اور طالب خدا کو آپ رد نہیں کر سکتے, اس کو تاریخ بتلائیے. چنانچہ سامان اس کا جو پھینک دیا جاتا تھا کہا نہیں سب لے آؤ, اور پھر اس کو توجہ دیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسبت مالا سے سب فرا کر دیا. طلب لے کے چونکہ آیا تھا اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب کو رائگا نہیں فرمایا, بلکہ اس طلب ہی پر اس کو باطنی دولت ایسی توجہ کیا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی نسبت, اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. تو طلب کا بہت بڑا درجہ ہے. ہمارے حضرت کے یہاں ماشاء اللہ صاحب کا یہ کام بہت ہوتا تھا. سست پڑے ہوئے ہیں, کیا سست پڑے ہوئے ہو, طلب پیدا کرو. طالب طالب نہیں رہ جاتا جب اللہ تعالیٰ طالب کو دیکھتے ہیں کہ ہماری طلب میں سرگردہ ہے, تو خود اس کو وہ طالب ہو جاتا ہے. ایسے لوگ تو یہ رات تلاش بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے راستے میں آئیں, اپنے طلب کا اظہار کریں تاکہ اس طلب پر ہم سمراٹ کو مرتب کریں. تو طلب بہت بڑی چیز ہے. شاہ فضل احمد صاحب کا جمع پالی کے یہاں آیا ایک شخص, یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا میں آیا, کہا کیسے آئے, آپ سے فائدہ حاصل کر کے آئے. گاؤں نہیں بڑھتا نہیں ہے, اس کو باہر رکھنی ہے. پھر وہ باہر جو آ گیا, جو سامان تھا وہ بھی لے آیا. کہا دیکھو یہ تو خود بھی آیا اور سامان بھی لے آیا, تو میں سامان کو اس کو کہا باہر جاؤ وہاں رہو. تھوڑی دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد دیکھا کہ پھر پاس سامان لیا وہاں رکھا ہوا ہے. بہت خفا ہوئے کہ ناراض کیے مانتا ہی نہیں. تو کہا کہ حضرت کچھ بھی کرے میں جاؤں گا نہیں اس در سے. حضرت نے فرمایا, اسے کہا کہ حضرت آپ کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ کریں, میں جاؤں گا نہ طرف سے, کچھ لے ہی کے آپ سے جاؤں گا. تو فرمایا کہ بھائی اس کا سامان اپنے مریدین سے کہا کہ سامان اس کا رکھ لو. یہ طالب معلوم ہوتا ہے, طالب یہ خدا ہے. کہا اچھا بتلاؤ تم کس لیے آئے ہو. اب گائے نرم ہو گئے. کہا بتاؤ تم کس لیے آیا ہو. کہا کہ اسی لیے آئے, اور یہ جو خناز بھرا ہوا ہے اس ڈانٹ کو ایسے نکل جائے اس کے لیے آیا ہوں. کہا یہ طالب ہے. اسی طرح انہیں کا واقعہ یہ ہے کہ جب پہنچے پوچھا کہ تم کہا تمہارا نام کیا ہے. کہا مجھ کو مولانا فراخا صاحب کہتے ہیں. کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اپنے منہ سے اپنے کو مولانا کہتے ہیں. ڈرنا شروع کیا ہے. ماشاء فضل الرحمان صاحب کے واقعہ ہے. کچھ دیر کے بعد کہا کہ تم کیسے آئے ہو. کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں آپ کے, یہ جو مولانیت کل میں چھپی ہوئی ہے اور اپنے کو تم برتر سمجھتے ہو, یہ چھپی ہوئی اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہے. کہا بھائی یہ مخلص آدمی ہے, اس کو بلاؤ سامنے کر لیا. اس کو تو مشائخ بھی طلب کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اپنے وصول کی اور اپنے نزدیکی کی طرف پیدا فرما دیں. ان شاء اللہ اس سے بہت کام ہے. گر نہ خواستے دان نہ دادے خاص, بہت مشہور جملہ ہے. گر نہ خواستے دان نہ دادے خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طرف بھی نہیں دیتے. تو میں اسی بنا پر کہتا ہوں یہ آفات جو آتے جاتے ہیں, میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے کہ آفات تشریف لاتے ہیں. بہت اس طلب ہی سے بہت کچھ مل جائے گا. بلکہ اصل طلب ہی ہے, طلب ہے نہیں بھی آتا ہے, لیکن دل لگا ہوا ہے اس سے. اپنے اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, ضرور اس کے طلب کا ضرور اس بدلہ اس کا عوض ضرور برہمت فرمایا. یہ بہت ہی مشہور ہم لوگ گر نہ دادے خاص, اس تصدی کا جملہ ہے. گر نہ دادے خاص نہ نہ خواستے داد، سمجھ رہے، گر نہ دادے خاص نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے، تو طلب پر درجہ معلوم ہے نہیں. انہوں نے پھر بادشاہ فضلمان صاحب نے کہا کہ اب اس کا سامان باہر مت رکھو، لے آؤ. کئی دفعہ جب ہو گیا نکالنا پڑا، کہا یہ تعلیم معلوم ہوتا ہے اور تعلیم کو تعلیم ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تعلیم کو کامیاب فرماتا ہے. اس بنا پر وہ شاہ فضلمان صاحب نے کہا یہ تعلیم ہے، اس وجہ سے اس کا سامان خود اٹھوا کر منگوایا کہ اپنے یہاں رکھوایا، یہ تعلیم ہے. مان بھائی تعلیم کی بڑی قدر ہے. حضرت کیا بہت فرما دیتے، شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے خواجہ ابو طالب کے اندر طلب ہی نہیں پیدا ہوئی، سب کچھ تھا، محبت تھی حضور سے، سب کچھ تھی، لیکن طلب نہیں پیدا ہوئی ان کو. یہ طلب نہیں پیدا ہوگی کہ یہ ہمارا لڑکا بھتیجا جو ہے، یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہے، محبوب ہے، تو ہم کو بھی یہ چیز حاصل کرنی چاہیے. یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، ہمیں کفر ختمہ ہوا ہوگا، ہوا بھی نہیں. سب وہ جانتے تھے، حضور کو جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، انہوں نے شاہد یہ رسول ہے، لیکن مانا نہیں. کیوں؟ اسے طلب نہیں تھی. معلوم ہے کہ طلب کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طلب کی دولت سے مالا مال فرمائے. طلب چوں بس جانے تعلیم اس طوری میں شوہر پارسی کے بارے میں دباؤ آ جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں میں. طلب چوں بس جانے تعلیم مستوری میں شوہر برو وہ شامق و بر زخار ہے چاہ. حضرت نے جب سنائی، شاہ عبدالحق مودی دہلوی کی عبارت ہے، یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. جب ایک کتاب آئی تو مغرب بعد مولانا نصر اللہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا. کیا بات رہا ہوں، یہی تعلیم کہتے ہیں. چوں طلب بر جانے تعلیم مستولی میں شبت برو جبل کوہ شامخ اور بر زخار ہے چاہ. جب تعلیم پر طلب کا بوجھ بڑھتا ہے، بار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں تھی اور بڑے بڑے سمندر کی ہوئے سمجھتا ہے. میں سچ کہتا ہوں، اس کو وقت ہے. میں بھی اس مجلس میں تھا، مجھے بہت اثر ہوا، اس کا اثر اب بھی ہے. سب لوگ رونے لگے. حضرت نے پڑھایا، شیخ عبد المودی دہلوی نے کہا اور پڑھا ہمارے حضرت نے اس انداز سے پڑھا کہ جب کہتے ہیں طالب چوں طلب، یاد کریے، چوں طلب بر جانے طالب مستولی مشور برو کوہ شامخ اور بحر زخار ہے چل. جب طلب طالب پر سوار ہوتی ہے تو اس کے سامنے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں، پہاڑ کو پار کرتا ہے. سمندر آتا ہے، سمندر کو پار کرتا ہے. تو یہ اس پر فرماتے تھے کہ جو لوگ آتے بھی نہیں، کہہ کے جاتے ہیں کہ آؤں گا، کہا طلب نہیں ہے. طلب ہوتی ہے تو ضرور آتے. اس میں یہاں پر دوستوں بزرگوں کہا گیا مجھ سے کہ طلب کے بارے میں بیان کیا تو طلب ہی پر بیان، میں یہاں بھی بیان کیا بارے میں ہے کہ شیخ جو ہے وہ طلب ہی پیدا کرتا ہے، دیتا نہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن طلب شرط ہے اس کے لیے. جب تک طلب نہیں ہوگی ادھر سے رہنمائی بھی نہیں ہوگی. اس بنا پر طالب بن کر کے آئے گا، جب کہیں بھی جائے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوگا. اس بنا پر دل میں یہ ڈھونڈ غور کرنا چاہیے کہ ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے لیے پیدا کیا. صاف صاف کہہ دیا میں نے کہ بہت منطقی تلاش سے تھا، صاف صاف کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن انس کو مگر تاکہ عبادت کرے. اب اس کے بعد کسی تمیز کس کی ضرورت ہے؟ اگر اتنا آپ نے سن لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حاصل کریں اس کو. اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرض تو کیا ہے، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، کمزور ہیں، اس طلب کے اظہار کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی ہمت پیدا کیجیے اور صلاحیت پیدا فرمائیے. یہ تو جب طلب ہوگی تو تبھی تو ہے. کبھی تعلیم فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, حضرت تھانوی کہہ رہے سالوں رہے, لیکن آخر میں وہ نکالے گئے. سب کو تعجب ہوا کہ اتنا بھاری, سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اس یہ جانشین ہوگا. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اس وجہ سے یہ ہوا, انہوں نے اپنے کو اہل سمجھا, اپنے کو. اور جو اپنے کو اہل سمجھتا ہے وہ نہیں چاہے نا اہل ہے. اپنے کو اہل سمجھنا یہ اس طریق میں ہے ہی نہیں ہے. جیسے کمال, دعوائے کمال, کمال تو محمود ہے, لیکن دعوائے کمال محمد مدیر کیا بھی کوئی محمل ہے, ہرا کرنے والا ہے. بڑا طلب کو پیدا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی طلب خدا اللہ کی طلب پیدا ہو جائے. بس یہ ہے, ہم لوگ پڑھتے تھے مئو میں, بڑے بڑے علماء تھے ہی آتے تھے, تو یوں ہی حضرت کبھی ڈانٹ دیتے تھے, کبھی کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان علماء سے پوچھا کہ اس ڈانٹ پھٹکار کا آپ نے کچھ اثر پایا, کہ ویسے ہی سے بیدار غافل پڑے ہوئے ہیں یہاں پر, یہی ان کا یہ رہتا. تو انہوں نے کیا کہا, بہرحال یہ کہا ہوگا کہ نہیں حضرت کے ڈانٹ پھٹکار کا ان پر بہت اثر ہوا, فائدہ ہوا, مطمئن ہوئے. یہ نہیں کہ ڈانٹ پھٹکار سے اثر ہوا تو جا کے معافی مانگنے لگے, نہیں, بلکہ اثر ہوئے کہ اسی اثر کو پیدا کرنے کے لیے ڈانٹ تھی. جب تک اس تعلیم میں طلب نہیں ہوگی اس وقت تک مطلوب جو ہے اس کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا. جب طلب دیکھتا ہے تو خود مجبور ہوتا ہے مطلوب اسے, کیونکہ جیسے تعلیم, جیسے مطلوب تعلیم کو سمجھتا ہے یا تعلیم مطلوب کو, دونوں کی طرف سے نسبت ہے. تعلیم خود تعلیم مطلوب کا تعلیم ہے اور مطلوب خود اب تعلیم کا مطلوب ہے. ہر ایک سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب پیدا کرے. الہی مقصود من توئی, الہی دیکھیے کہ ہم دل جملہ یہ ہم لوگ رقص کرتے ہیں, ہمیں بدلایا بھی ہوگا ہم لوگوں کے مشاقِ نقش بندیہ کے بہت ہی جملہ. الہی مقصود من توئی و رضا ہے تو محبت و معرفت خود بے دے. الہی مقصود من توئی طلبی تو ہے. الہی مقصود من توئی و رضا ہے تو محبت و معرفت خود بے دے. اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. جب مقصود ہیں تو ہم کو اپنی شہنشاہی اور معرفت اپنی ہسٹری الہی مقصود احمد یاد کرنا نا آسان ہے. دو چار مرتبہ پڑھیے یاد ہو جائے. ہم لوگ کوئی رفے تھوڑے نا ہے, لیکن اتنی مرتبہ یہ سب سنے ہوئے ہیں کہ کوئی زبان ہی یاد ہے. سب دیکھنے کبھی کتاب دیکھنا نا آپ, اتنی اتنی مرتبہ ان باتوں کو سنا ہے. یہی کہتے ہی تھے الہی مقصود احمد تو ہی بڑے جائے تو محبت و معرفت خود ملے. اے اللہ آپ میرے مقصود ہیں, اس لیے آپ اپنی محبت اور معرفت سے مجھ کو نواز دیجیے. ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن آپ اگر چاہیں تو ایک اور نئی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. اس بنا پر اہل اللہ طریق بتلاتے ہیں, مقصود تک پہنچانا ان کا کام نہیں ہے, طریق کو دیکھا. ارادۃ الطریق اس کو کہا جاتا ہے, منطق سے ارادۃ الطریق, ارادۃ طریق کو دکھلانا, مقصود تک پہنچانا یہ اور ہے, ارادۃ طریق اور ہے. لیکن مقصود تک آدمی ارادے طریقے ہی پہنچتا ہے. اور جو لوگ محروم ہوتے ہیں مشاہد کے یہاں, اسے عدم طلب کی بنا پر, طلب نہیں ہے. جب کسی نے حاج صاحب سے کسی نے کہا کچھ کوئی بات, کہا کیا کہوں, عبداللہ صاحب ایک دن بھی وہ اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں رہا تو کیا حاصل ہوگا. کہتے نہیں گزرنے دیتے, ایک دن بھی ہمارے یہاں اللہ کے لیے اللہ کے نہیں رہا تو کیا اس کو حاصل ہوگا. یہ طلب ہی تو ہے. یہ طلب پیدا ہوگی, پیاس پیدا ہوگی, پانی خود آپ کمزور, آپ پانی کم ڈھونڈو, پیاس تو حاصل کرو. پیاس جب آئے گی تو ہزاروں طرح سے تم کو پانی ملے گا. تمہارے اندر پیاس ہی نہیں ہے, کوئی بزرگ نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی نہیں. آپ اللہ کے واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی طلب دے دے کہ ہم اور ایسی طلب دے جو ہم کو کسی عہد تک پہنچا دے, وہ اس طلب کے بنا پر اللہ تک پہنچا دے گا اس کو. میرا میرے دوست, یہ بات تو یہی ہے جس کی تفصیل دیتے بھی کی جائے کم ہے, اور اصل طریق یہی ہے. مشائق مطلوب تک پہنچاتے نہیں, طلب ہی وہ پیدا پیدا کرتے ہیں. جو طلب پیدا کرتے ہیں, لکھا ہے حضرت ماں تھانوی نے فرمایا اپنے مجلس کے متعلق, ہم نے خود حضرت سلطان ہے کہ بہت سے ایسے طالب ہیں ہمارے مجلس میں, ان کو دنیا میں دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی. ہمارے مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا اور مافیا کی خبر. تو کسی نے کہا ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ وسیم اللہ یہ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے, خواجہ صاحب جو شاعر تھے بہت بڑے, سمجھ گئے نہیں. حضرت تھانوی نے کہا کہ بہت سے مندر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ مولوی وسیم اللہ یہ تمہارے متعلق کہا ہے کہ بہت سے طالب ایسے ہیں کہ ان کو طلب کی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف, الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو, وہی ہے الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو. محبت اور معرفت خود بے دہ, یہ طلب ہی تو ہے, طلب ہے. معلوم ہوا کہ طلب کی راہ گئی, طلب میں اللہ کے راہ کی ادھر رحمانی کرنے والا شیخ مقصود تک پہنچاتا نہیں, مقصود کا راستہ دکھا دیتا ہے. اب تم اگر کامل ہو, صادق ہو, طالب مخلص ہو تو پہنچ جاؤ گے, اور نہیں تو جہاں تھے وہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بے طلبی سے اور بے راہ روی سے محفوظ رکھے, دل میں ہمارے طلب پیدا کرے تاکہ اللہ کا دریائے معرفت دریائے عطا جوش نہ آوے اور تم کو سرسار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اس طرف سے قدر پیدا فرمائے. ہم نہیں کچھ کر سکتے لیکن آپ تو کر سکتے ہیں, اس بنا پر ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے, آپ سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے. الہی طالب, اے اللہ, اے ہم تو جملہ ہے الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے تو, ہم لوگ ہر وقت زبان پر یہ ہے, الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے تو. محبت و معرفت خود بے دے, اتنا یاد کرنا آسان آسان ہے. الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے تو, لیکن بڑی مشکل ہے کہ آدمی مدرسوں سے فارسی کو تو نکال دیا, اس کو اردو نکلا فارسی نکلی, ہم کلی آدمی ہمارے آدمی بھی ہے کہ نہیں ہے. الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے تو, محبت و معرفت خود بدے. یہ بزرگان دین رکھتے ہیں, رٹاتے ہیں, تب وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص طلب, خاص چاہت عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو چاہنے لگے, اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے, رحمت کی نظر ڈال دے. ان کے لیے کیا ہے, ایک مرتبہ نظر ڈال دے رحمت کی, سب بیڑا پار ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مالا مال فرمائے اور صحیح طلب پیدا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو طالبین کو محروم نہیں فرماتے تو ہم کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.